döküldü cephanelerim, toplayamadım. Düşman galip geldi, haklayamadım. Aman aman, amanın da aman efeler. Öldürmen beni güzel de Cemile'nin yoluna soldurman beni. Amanın da aman efeler. Öldürmen beni güzel de Cemile'nin yoluna. Mahkemenin önünden eğildim geçtim, aman aman sol yanımdan kurşun yedim, bayıldım düştüm. Sol yanımdan kurşun yedim, bayıldım düştüm. Ahbap düşman oldum, ben buna şaştım. Aman aman, amanın